Velkommen til 24/7 dokumentar. Så kom jeg til Torp Strand, og lige for 5 minutter siden, der styrtede det simpelthen ned med vand, mens vi kørte herned. Så det er spændende, om det bliver en dag, der er præget af sindssygt meget regnvejr på havet. Der er sådan nogle projektørlys, der lyser ud på alle skibene, så man kan nemt se skibene, men så bagved er havet bare helt sort. Vi sender nu Radio 24/7 dokumentar. Den gamle mand og havet. Hej. Goddag. Hej. Kim. Hej Kim, hyggeligt at møde dig. I lige måde, Andreas. Hej Andreas. Skal I begge to med i dag? Ja. Yes. Okay. Hyggeligt. Yes. Jeg går op og siger hej til Gert. Og så kravler jeg op af stigen her. Jeg går ud fra, at Gert er heromme et eller andet sted. Skibet, båden gik i hvert fald lige i gang, så man ikke, der er nogen, der har startet den. Hvor voksede du op henne, Gert? Jeg voksede op ude i Klim Klit. Det var en bitte husmandssted, som vi kaldte det dengang. Med 2 køer, 2 griser, 5 får. Et fattigt hjem, kan man godt, men det var alle jo næsten dengang. Og vi var mange børn, vi var 9 søskende. Og det 4 ældst. Er der mange af dem, som stadigvæk bor her i Torp Strand? Ja, det er der. Vi bor 3. Han i Torp Strand, men de bor alle sammen inden for en radius over 20 kilometer. Godmorgen. Godmorgen, Gert. Og du står og gør klar? Ja, jeg står og tænder alle lys og alle instrumenter. Nå ja. Tror du, der er mange af bådene, der skal i vandet i dag? Det ved jeg ikke rigtigt. Nej. Der er nogen selv. Ja. Jeg skal lige ringe. Ja, nu er det færdigt. Ja, han ruller op. Og min far var smed. Og min mor, hun var i hjemmegården og husmor. Så min barndom det var en lykkelig barndom her der. Vi har ingen materielle goder, men vi har alle andre goder. Hvordan opdragede dine forældre dig? Var det sådan noget med, at det var vigtigt at være god i skolen, eller var det vigtigt, at man gik i kirke, eller hvad var sådan ligesom det vigtige for dem? Det var i hvert fald ikke i kirke, og det var jo i skole. Men ikke, at vi skulle blive professor eller noget, men det skulle passe. Men vi skulle hjælpe med at få hjemmet til at fungere. Både økonomisk og arbejdsmæssigt. For eksempel, min far var smed, og min mor, hun skulle passe. Da en voksen af børneflok, så var de ældre børn, der skulle passe dyr og det forfaldende uopring. Hvad sker der lige nu? Hvad? Det er fordi, at når jeg starter instrumenterne, så er alarmen, så lyder det for en, så ved vi, at det virker. Så skal han lige clears. Yes. Når I sejler ud, Gert, plejer I så alle sammen at være herinde? Eller nej, så går de to. Ja, men så går de ned og sover. Nå. Hvis vi sejler ud. Det kan du se, når de går ned. Så kan jeg gå hen og kigge, hvordan det ser ud. Hvor lang tid tager det at sejle ud? Det var en time, så jeg sagde ud, at det er garn. Vi har garnen til at stå ude og fiske. Dem skal vi ud og tømme nu. Hvad er det, vi fisker efter i dag? Det er rødspætter. Flyndere, som vi ser. Sidst vi snakkede sammen, der skulle I ud og fange stenbidere. Ja. Har I været det? Ja. Hvordan gik det godt? Nej, der var sgu ikke nogen. Men ja, de var dyre, dem der var. Så vi tjente den bitte ud af månedsløn af måneder, vi prøver. De svigtede i år. Heroppe, hvor vi er i hvert fald. Ja, okay. Så må vi over, det er vejen af stor. Så gik I over til rødspætter? Ja, så gik vi over til rødspætter. Det gjorde vi her i mars. Så startede den sæson. Hvornår fandt du ligesom ud af, at du synes, det var spændende med fiskeri? Jamen, det ved jeg sgu ikke. Dengang jeg var born, efter skoletid, så var vi ude og hjælpe de forskellige landmænd. Mod betalingen selvfølgelig, sådan en femmer eller hvad det var. Men den skulle jo også indgå i husholdningen hjemme. Og hvis ikke vi var ude og hjælpe ham, så var vi ude og plukke blåbær eller nøje til, og det var til købmandsregning, som vi siger, de blev solgt op ved købmanden, og så blev de trukket fra købmandsregningen. Så ja, det er sjovt dumt at sige, jeg har arbejdet hele mit liv, det har jeg ikke, men sådan, så vi startede i barndommen, og så, da jeg blev konfirmeret, der skulle jeg så ud og forsørge mig selv, og det var ude ved en legemaj, og det fandt jeg hurtigt ud, at det var ikke lige det, jeg ville gerne. Så var jeg jo tæt på fiskeriet, med det bedre kun min far gjorde. Og der var ikke ret langt til at hente til, hvor jeg boede nu ved Torup Strand. Der var 3 kilometer, så kom jeg med en gammel fisker der, og hans søn. Så det kunne jeg lige fra første dag. Og det gør jeg nu. Hvorfor kunne du ikke lide at være på en bondegård? Det var ikke mere at gå og kigge ind i sådan en korøv der. Hvad er det, du ser på skærmen der? Jeg ved at se ud, det er der, jeg står, hvor jeg skal. Du kan godt se, at der er nogle streger her på computeren her. Masser af streger. Det står vores garn. De står her i. Så kan du se. Så siger på instrumentet der, så kan jeg sige, at der er 6,9 mil ud, sømil, og vi skal sejle 35 grader, så det er næsten nord-nordøst. Så indstiller der er en autopilot, der holder kursen, så vi skal bare se at slappe over og have en kop kaffe og kigge efter det hele, det går ordentligt til. Prøv lige at forklare mig, altså vi skal ud i vandet nu her, ikke? Ja, hvor de der to var. Unge mænd er med, at de er hen og hente vejer nu. Det skal jeg hente tilbage ind i båden. Så trækker de os ud? Ja. Hvis vi går udenfor, så kigger vi på dem. Så kan vi være, vi kan nå at sige. Nå, han er ved at hive nejen ud. Det er derfor, der er en, der tør. Ham, der står derinde, nu skal han til at ud. Så kan du se. Nu strammer op i vejer over i den egen side. Nu begynder han at bevæge sig, kan du se. Går han baglæns ned igennem sandet, det var jeg, der trækker ham. Så ruller den der hen over sandet, båden? Den glider lidt stille. Den ruller ikke. Nej, den glider selvfølgelig. Og så er det vores tur. Ja. Og hvad er det for en maskine, der gør det her? Det er det deroppe i det hvide hus. Det er en hydraulikmotor, der ser deroppe. Der trækker, ja, en dieselmotor, der siger, trækker hydraulikspil. Nu er den ved at ramme strandkanten. Vandkanten. Ja, det er vandkanten. Kalder vi det. Vi kalder det havstokken. Det er der, hvor vandet det er strand, det der, han er på nu. Så der skal du vælge bølgerne op på. Ja. Så det er der, nej, for det er havstokken. Jeg er spændt på, om jeg bliver søsyg. Ja, det sker ikke noget ved. Du får bare lidt dårligt, hvis det skulle. Ja, det gør du nok ikke. Nu vender den hele vejen rundt. Men det er fordi, han ligger. Så nu har han nu sagde han lige straks. Nu er han løs. Det kan jeg høre, han sagde i radioen. Det fortæller han ham deroppe, der hiver med spillet. Han fortæller. Ja, nu kan du se, at nu begynder han at sejle. Og så det, han sagde lige til dem op i den anden ende. Han var fri af vejer. Ja, så nu kunne de trække den så ind. Så nu kan han trække vejer ind igen, den strop ind igen til os. Og det er det, han er ved at gøre nu. Kan du huske den første dag, du var på vandet? Ikke, nej, ikke specielt. Den første dag. Jeg kan høre, at de første par gange, tre år ude, der var lidt søsyg. Det er som det, jeg kan håbe om det. Og så var det jo, og så var kun, hvis vi var ude og mor os og fundet bager og noget, at man var syg, når man kom ud. Men jeg kan håbe, at dagen der følelse, at du ved ikke, hvad det er i fisk, når du starter på sådan noget. Det, den tiltaler mig, at du kan fange en masse fisk, og den tilfredsstillelse, der var i det, og sådan noget. Ja, det er en sænkt, hvad skal man kalde det? Det tiltaler mig. Det er nok det, det gør stadigvæk. Det der med, at man kan tage ud, og så kan man fange enormt mange fisk, og så er det ens egen fortjeneste, eller hvad? Ja, altså når du er det, så senere, når du bliver får ansvar for, men at være en del ord også, det var også så. Det tiltalte mig i hvert fald meget. Og det gjorde, det har startet med at fiske her i Torupstrand, og det gjorde i en års tider. Og så skulle vi prøve ud, om vingerne de kunne bære, så blev det så med større skib ude i Nordsøen, uge og 14 år i gang, og med besøg i Skotland og Shetlandsøerne og Norge, når der var dårligt vejr og sådan noget. Det gjorde til at blive 18 eller 19 år, så var på Grønland, jeg fisk laks en halv år med en Bornholms laksekutter. Og så der er det så, skulle jeg aftjene min værnepligt. Og dengang jeg gjorde det, så har jeg mødt en sød pige, og så slog vi bjælterne sammen. Og så flyttede jeg hjem og fisker her hjem igen, sammen med to andre unge mennesker. Og så blev vi hus, og så har jeg haft tilværelsen her siden. Ja, selvfølgelig, undskyld. Så vipper det. Vi er 5 meter ude, og vi flyder. Fuck, du er stærk. Du er anstrengt, ikke? Og det var den, der sad fast i wiren, den der? Ja. Okay. Og nu er vi bare fri? Ja. Hvad siger du, kan man godt nogle gange blive søsyg, fordi man er spændt? Ja, det kan man godt. Hvis man er meget nervøs, man kan godt være nervøs i starten. Og det gør sådan lidt, man får lidt skidt, og så tror man, det er søsyg, og så bliver man søsyg. Det er også lidt... Det er lidt værd, det hedder... Det er også lidt psykisk, man bliver søsyg af. Det kan man godt blive søsyg af. Ja. Så man skal bare tænke, at man ikke bliver søsyg. Selvfølgelig bliver man ikke søsyg. Man kan prøve på det, men... Ja, jeg ved sgu ikke. Det er nok det inderste ind i hovedet, egentlig, der siger det helt. Men jeg ved det ikke. Men I skal ned og sove nu, ja. Sikkert. Så vil jeg hoppe herind. Ja, det må I hellere. Jeg tænkte på, om jeg bare lige måtte se ned, bare lige i rummet. Nå, det er dernede. Og der er soveposer. Ja, to bænke. To bænke? Og man kan ikke ligefrem ligge udstrakt? Jo. Det kan man godt. Bare ligger fra det ene hjørne der, og så ind til det andet hjørne hernede. Okay. Så kan man godt. Okay, så kan man godt. Nå, men så godt. Tak skal du have. Hvor søsyg blev du dengang? Ikke særlig meget. Det var bare lige at brække sig og så, men det forhindrer mig ikke i arbejdet. Det er nok også noget med vilje at gøre, men det er meget at gøre med, at du skal ikke få ondt af dig selv. Du er jo ude i, og det bliver ikke bedre, før du kommer hjem. Så arbejdet skal gøre, så det er... Det er du nødt til at gøre. Det er faktisk ikke så mange år siden, der har nogen fra en filmskole i Viborg med, der det er et par år siden med USA, og de har også plager om, at de vil gerne mere. Ja. Så I skal forklare, at I kommer ikke i land, hvis de bliver søsyge. Og dengang morgen vi sagde lu, der ikke ret langt i, inden de var søsjube og du. Så gik det 10 minutter mere her, så de ville sgu ikke i land igen for dem. Som hvis de var søsjube, måtte de holde ud. Så gik det et bedre stykke tid, så kom der igenom hen til mig og så, at jeg skulle bare vide, at han havde nogle problemer psykisk. Og han var ikke sikker på, at han kunne klare det her. Så sagde jeg til ham, nu kunne jeg godt fortælle ham en ting, og det var, at han kom ikke i land, før vi var færdige med at fiske. Og det var helt i orden, han var søsyg, og det var helt i orden, han var bange. Men han behøvede ikke at være bange, han kunne bare kigge på os, der var vant til at være derude. Og så lang tid vi var rolige, så kunne han også godt være. Og han klarer også dagen helt fint, og jeg tror, han var glad ved, at han kom hjem, han klarer han helt fint. Et gammelt ordsprog, der siger, at du kan dårligt så meget, som du selv tror, og 10 gange så meget, som din mor tror. Og det er nok ikke helt løvn. Synes du, du har lært noget om dig selv af at fiske, altså af at tage dig ud på den måde? Ja, det har jeg vel, men det er ikke noget, jeg har været bevidst om sådan. Jeg har bare hele tiden været klar over, når vi har et stykke arbejde, så skal jeg gøres færdig. Det er nok den lærdom, jeg har taget med over. Der er ingen nemme løsninger. Det er bare at få fingrene op på lommen, og så kommer i gang. Nu står jeg på dækket og kan se ind på Gert inde i styrvognen. Hvad hedder det? Styrhuset. Og hælder en kop kaffe op fra en termokande. Og jeg må sige, at jeg synes, det vipper lidt, men det må jeg bare lige prøve at glemme eller leve med. Okay. Går jeg ind ad døren til ham. Skal du være koncentreret hele tiden herinde? Nej. Hvad skal det hjælpe? Nu skal vi have start og radaren. Og det er radaren, og hvad hedder den der? Det er en plotter. Ja, det er elektronisk søkort. Så det er vores båd, det er den der, den flytter sig. Det er sådan, det vi udsender sådan, at så går andre, så går andre skib sig, at vi er der. Det er sådan en nymodens nøg, der er kommet ind for i siden af år. Det var der ikke, da du startede? Nej, der var ikke sådan nøg der. Hvad gjorde I så, for ikke at ramle ind i hinanden, eller sådan noget? Der har vi en egen navigationssystem, men dem der generationen før mig også, de havde kun kompasser og så ure. Så sagde de efter tid. Hvis de, når de havde sejlet så længe, så skulle de være på det rigtige. Ja, så har de nogle steder, så vidste de, hvor lang tid de var med at sejle derhenne. Så har de et håndlod. De har heller ikke en ekolod. Det er et ekolod. Den viser, hvordan bunden den ser ud, havbunden. Hvor der han startede. Det har de ikke. Der har de sådan et blylod, som de smider ud. Så for at se, om det var på sandbund eller stenbund, eller så har de smurt forfedt på. Så kigger de på det der, der hang ved det forfedt, når den kommer op. Men den der, det er et ekolod, og ja. Der kan du se ligesom havbunden. Ja, og så kan jeg se, når der, hvis der er mange fisk, for eksempel, så bliver det lige aftegnet ligesom sådan. Sådan et par pletter der, det som både de er aftegnet på radaren. Kan du godt nogle gange finde på, hvis nu at du er på vej ud til et bestemt sted, og du så kan se, lige her, der er der bare virkelig mange fisk, og så i stedet for at sejle derud, hvor du skal hen, og så sænk? Ja, det kan man. Det kan man. Så kan man sagtens gøre. Fordi så har fisken en egen opfattelse, end der har, ikke at de vil være et egen sted, så meget, så bøjer jeg mig bare af det. Hvad skal der ske i dag, Gert? Nu slutter jeg og tømmer og rødspiller garn. Og muligvis sætter dem ud igen. Jeg skal blæse lidt i morgen, og jeg skal til fødsel der på lørdag, og så kan det være, de får... Det er jo, at vi tager den med hjem, det ved jeg ikke lige. Det skal vi se på vejrmeldingen, når vi kommer længere op på dagen. Hvor længe fiskede du, hvor du var ombord på en anden ældre fiskers båd? Det gjorde indtil 1975. Der kom jeg hjem som soldat, og der min kone, senere kone, hun var ung pige i huset i Grenaa. Og da jeg var færdig med soldat, så flyttede vi tilbage hertil, og så kom hun i lære som klinikassistent, og jeg begyndte at fiske sammen med to fyre på min ene alder, der var det ene, jeg har også fisket ude i havnen og sådan noget, så har jeg fået sådan en ny kystbåd. Og den startede vi sammen med, og så fiskede vi sammen i 5 år. Ja. Og så der i ja, 75-77, så blev vi enige om, vi ville bo her med kunden, og så bygger vi et hus her, og her hvor vi så bo siden. Og så er så blevet en anden her sidste år, men vi er 37 gode år sammen her. Hvordan mødte du din kone? Det var til et bal, som vi kaldte dengang. Hun var 5 år yngre med, så vi mødte hinanden, da hun var 15 år gammel, ja. Og jeg var så 20 år gammel. Så i 75, der var hun så 18 år gammel, der flyttede vi så sammen. Og blev gift i 78. Og hun sprang øvrigt fra det der klinikassistent job der, fordi at tandlægen, han kunne ikke holde fingeren ved sig selv. Så jo, og så kom hun til at arbejde på et alderdomshjem. Pas gamle mennesker, og så blev hun faktisk ved det siden. Så lang tid hun var rask. Var hun glad for det arbejde? Jeg er utrolig glad ved det. Hun var en plejende person. Og ja, det var hun meget glad ved. Det var vist det. Hun lyder som et dejligt menneske. Sjældent person. Ja, det skal vi ikke snakke om. Alt det her, det er en af stenrev. Alle de der tegninger der, det er stenrev. Alle det hvide her, det er sandbund. Ja, så kan du sige, alle de der blå streger, de laver, det er nogle steder, vi har sat garn. Igennem tiden? Ja. Når vi har sat garn ud, så slår den til, så laver den streg, så den streg, den fører der, hvor vi sejler. Så kan jeg se, at når vi kommer dagen efter. Og så er der en masse smiley'er. Jamen, det er når vi tegner sådan stenrev op. Du kan godt se, at der er nogle forskellige retninger på, hvor så sejler vi rundt og kigger på ekkolodet der. Så når det går, for eksempel når der er stenbund, så sætter vi en smiley ved grænsen mellem sand og stenbund. Og så når vi sat smiley hele vejen rundt, så trykker vi, så laver han sådan et billede der. Så skal vi bare have fjernet de smiley'er der igen. Ja, det går jo, det er nemt at gøre. Det går bare ind og gør sådan her. Men det gør jo ikke noget. Nej, de gør, de generer ikke. Du bliver glad i lov at se noget den væk. Ikke? Vi skal tage den der også. Er det der, vi skal hen? Nej. Nej. Det var bare... Vi skal ikke på stenbund, vi skal på sandbund. Hvor mange garn har I ude? Vi har 110. 110. Er det ikke mange, eller er det meget almindeligt? Det er ikke mange, det er nok... Ja, det er meget almindeligt. Hvor mange kilo fisk skal I fange i dag, for at det ligesom er en god dag? Der skal vi i hvert fald fange 600 kilo. Så er den ingen god op, så er den okay dog. Du sagde, da vi snakkede i telefonen, at det skulle ud til at blive lidt dårligt vejr i dag. Gør det stadigvæk det? Nej, det bliver sådan at snallere vejr, som vi snakker siger. Men det kan vi ikke mærke nu, fordi vi sejler med vejr med vinden. Men det bliver ikke vildt vejr. Det bliver bare sådan ganske almindeligt. Det vil rippe lidt, tror jeg. Mere end det gør nu? Ja, det er fordi, vi sejler med nu. Vi sejler med søen nu. Så nu vipper det næsten ikke? Nej. Okay. Det gør jeg ikke. Og det kan du også godt mærke, det ikke gør. Ja. Og du har også en fin farve i hovedet. Ja, jeg har ingen problemer. Nej, jeg også ikke. Jeg har endnu godt set, i hvert fald. Du har ikke pleje. Du har en fin kulør. Hvor mange timer har du brugt i det her rum? Det ved jeg sammen ikke. Det er mange. Ja, ikke bare det her rum, men det har jeg gjort. Det her rum, det har jeg brugt de sidste 10 år. Det er mange. Jeg læste sådan en bog. Den hedder Den gamle mand og havet. Det er en, der er skrevet af Hemingway. Men kender du godt den? Har du læst den? Ja. Hvad synes du om den? Det er en rigtig god bog. Det er noget, jeg mest har løst. Det er mange år siden. Jeg har faktisk lyst til at løse den her noget serien, for jeg har glemt det mest ord. Jeg har bare hørt, at hun er god. Jeg har lige læst den, og der omtaler han den gamle mand der. Han siger, at havet er for ham ligesom en kvinde. Og så kom jeg til at tænke på det der med navnene på bådene også. Altså, hvordan, hvis du skulle tænke på havet, ville du så tænke, at det var en kvinde eller en mand? Jeg ville ikke tænke på, at det var en kvinde i hvert fald. Det er jo på den måde, at det blev galt, og mellem så kan det nok godt passe. Men skønhedsmæssigt, så er det nok også rigtigt. Ja, jo, det kan sgu godt være en kvinde. Jo, det kan jeg nok godt for følelserne. Der er de også stærkt for havet. Så det kan nok godt være. Det er nok ikke... Det er jo en klog mig, ham Hemingway. Jeg stod lige før, da jeg gik en tur, og kiggede ud over vandet og tænkte på, at jeg synes, det var flot, og at jeg ikke har noget forhold til havet, udover at jeg, når det er sommer, så vil jeg gerne bade i det, og så vil jeg gerne kigge på det resten af året, når jeg kommer forbi vandet. Altså sådan, at man kigger måske og tænker om havet på en anden måde, når man ikke har det forhold til det, som du har. Altså, du er tæt på det hver dag. Altså, hvordan, når du står og kigger på vandet, hvad tænker du så på? Jamen, det er sgu svært. Jeg tænker ikke på noget særligt, men jeg ved, at det er en farlig makker at have. Du skal have stor respekt for, at der har mange liv på samvittigheden, det ved jeg også. Også nogen rækninger. Så det er en farlig færd der også. Når du er alene herinde, Gert, hvad plejer du så at stå og lave? Bare stå og lave. Lytte på radioen og fundere lidt over livet. Små og store ting. Der plejer jeg til at nyde min kaffe nu, når jeg hvis ikke har snakket med sådan en som det, så plejer jeg til at nyde min kaffe og kigge ud over hav. Nu kigger jeg kun en gang imellem for at lige se. Og hvis du kigger ud på vandet, nu, så kan du sige, at det er faktisk rigtig meget roligt. Når man står i mørke, så man kan mærke båden ind på væsen, så kan man godt tænke ved at sige, er det dårligt vejr, eller hvad? Men så, når, så er det bare fordi, der er noget dønning, og sådan, så kommer båden til at rulle. Nu begynder solen at stå op derovre. Ja, nej, det gør den faktisk ikke. Den står ikke op derovre, ja. Fordi vi sejler nordøst. Det er bare fordi, at du kan se, der er hul i skyerne derhen. Så kan du se solstrålerne. op igennem skyerne. Tullen, den står op herover. Den står op i øst. Ikke, du kan se, at vi sejlede 30 grader. Så det er lige frem, det er nordøst. Og så skal du tage herover 60 grader mere. Så er du over i øst. Så den står også lige op derover. Jeg håber også, at du kan lave noget i dag. Hvis ikke jeg skal det, så er jeg for, at der ikke er nogen fisk. Nå, hvis der er fisk, så går jeg ud og hjælper dem med at pille fisken her. Sådan her. Så vi har sådan noget styregrej derude på dækket, som jeg kan bruge. Så står jeg derude og driller dem lidt og snakker lidt med. Men ellers så er det drengenes opgave? Ja, ja. Nej, det er ikke. Vi hjælper som regel. Så hjælper vi en egen. Men er det ikke mere, så... Ja. Så kan jeg også slappe lidt ord, og så kan de også lære. Har du lært dem at fiske? Ja, det har jeg faktisk. Det var to. Altså, jeg har jo så lærling Andreas. Men Kim, han har fisk, kun fiske med. Har du kendt mange, der er druknet? Ja, den sidste, som er jeg vil godt fortælle om, om det er tæt på endnu. Det er ikke andet end 3 år siden, vi er lige overstået det 3. år. Det var jeg og min kollega, en ung fyr, som... Ja, han gik ind i alle folk med træsko på, og sådan rigtig livsglad. Mig har kone, og jeg har 3 små børn. Og... Han sagde lu at fiske den sidste dag i år, fordi det er nogensinde skyld, men han var oprindeligt havde han holdt, nu skal jeg ikke sige juleferie, for han var Jehovas vidne, men han har holdt, fordi han ikke har mere fisk at fange. Og så har ministeriet rent galt, så han lige pludselig fik han at vide, at han har mere fisk at fange, og så skulle han ud fange det. Og ved faktisk, at den dag ville han have haft hans søn med ud. Hans søn er jo 10 år gammel. Men han kom heldigvis ikke med ham ud. Og dengang, at vi var færdige med, vi var også ude at fiske den dag. Vi var også ude at fange det sidste fisk den dag. Han fisker alene. Så han var senere færdig, end vi andre til at sejle hjem. Så vi var kommet langt. Ind imod hjemme, da han var færdig. Og det var ikke, fordi der var noget dårligt vejr, grimt vejr, men det var sådan noget, vi kalder snaller vejr. Det gav en masse søsprøjt og sådan noget. Så vi snakker med ham, da vi sagde hjem, så der fortalte han, hvor langt han var, og nu er han snart klar til os og sådan. Så snakker vi ikke mere med ham, fordi der var ikke noget far. Det Så da vi var næsten i land, så kaldte han os op og så, at han havde vand i hans skive. Og vi skulle hjælpe ham. Og det er så, hvad vi rundt og hjælpe ham, men der var han forlist, da vi kom ind, hvor han skulle være. Det er den sidste. Men han var en... Ja, det er samtidig, at ham der stod og styrer mig, han tog fra en bagstand, og han var en rigtig gæv fyr. Det er der en bitte sort flag. Er det den der prik derude? Ja. Ja, okay, så kan jeg godt se det. Kim, hvad hedder den her del af skibet? Jeg tænker du her på dækket, hedder det. Det hedder dækket selvfølgelig. Ja. Ja. Hvad er det, du står og skal til at gøre med den stang, der du har? Det er den, jeg tager bøjeren med, når jeg skal hive dem ind. Og de er så klippet fast til garnen. Så det er den måde, vi kan se på, hvor garnen lige står. Så du rykker bøjerne op med krogen på pinden? Ja. Ja. Jeg kalder den for hæven, hvis det skal være helt rigtigt. Har dig og Andreas en arbejdsfordeling med, hvem der gør hvad? Ja, sådan, det er lidt forskelligt alt efter, hvor mange fisk og sådan noget der er, men Nogle gange så renser Andreas, og andre gange så hjælper han Gert med at pille ud, og så står jeg og renser. Så det er lidt forskelligt, hvordan vi lige gør det. Okay. For den facon. Jeg sidder på et par kasser på dækket af HM70, og Kim står med hiven, som han skal til at bruge til at gribe fat i bøjen, så han kan trække nettet op. Og Andreas står foran mig og er klar til at tage imod fisken. Og Gert sidder i styrhuset og styrer hen til bøjen bag ved mig. Og har lidt svært ved at se fra mit hoved, tror jeg. Og nu fik Kim fat i bøjen og hiver den op og sender nettet ud igennem sådan en maskine, der ligesom trækker nettet ind, sådan en rullemaskine af en art. Og det første lange stykke tid her er det bare reb, der kommer op, men det er nok fordi garnet er sat dybt. Kom ankeret for bøjen. Det er spændende at se, om der er noget. Nu begynder nettet at komme ind. Der kom den første rødspætte. Kører bare her. Du kører bare. Ja, ja. Og Kim og Andreas piller dem ud af garnet, hvor de sidder fast, og smider dem ned i nogle orange spande. Der var en krabbe. Hold da op, den er stor. Hvad siger du? Det er en normal størrelse, det er. Det er en normal størrelse krabbe, okay. Og der var en lille krabbe. Hvad gør I med dem? Vi brækker kløerne af, fordi det er dem, vi kan få penge, eller det er dem, vi sender på auktion, og så benen brækker man af, for ellers er de ikke til at rykke ud af garnen. Nå. Og så slår den selvfølgelig ihjel lige bagefter. Vi vil sådan set helst være fri for krabberne, fordi det er dem, der tager længest tid. Ja, og pille ud af garnet og sådan noget. Ja. Hold da op, den er stor, den rødspætte der. Ja. Nu har du jo altså sejlet i, hvad er det, 45 år? Ja, det er. Hvad er sådan den største udvikling af båden, altså udstyr og den slags ting? Ja, det er der alle de hjælpemidler, der er kommet. Altså, dengang jeg startede med at fiske, det, når man skulle tage gården op på vandet, det gjorde du med hånden, og dem rykker du op med håndkraft. Det er hydraulikspil til i dag. Og en i styrehuset, der er GPS, sender sådan noget der. Dengang jeg startede, der var ikke nogen navigationsmiddel, undtaget et kompas og et ur. Og ham, der var skipper der, dengang han sejlede efter klokken og kompasset. På den måde er der sket store forandringer. Computer har du også, så du sejler i en computer, når du sejler, der er symbol på, hvor skib er, og så er et elektronisk søkort, så du kan se skibet bevæge sig rundt i. Det er ligesom at køre i et villekvarter næsten i dag. Med sådan en GPS, som du har i bilen. Hej Gert. Hej. Må jeg komme ind? Hvad? Må jeg komme ind? Der er masser af fisk. Ja? Nej, ikke masser af fisk. Nej. Det er bedre end i går. Nå, hvordan ser det ud herindefra, siger du? Jeg siger, det er bedre end i går, men det er ikke godt. Men det er da rigtig, vi er på vej, og rigtig vej. Det lever der noget med, at vi nok måske kan få 10 kasser, eller 500 kilo, eller sådan noget. Okay. Hvad står du egentlig og laver her? Jeg står og styrer båden. For der lever hele tiden op, sådan garn, de ikke strammer i dem. De skal, hvis ikke er står og styrer båden her, der hvor garnen de står, så strammer jeg i dem, så går de i stykker. Og så styrer jeg den farten på spillet, så der ikke kommer for møg ind til dem med gang og sådan noget. Men det er kun fordi, der ikke er så møg fisk, ellers så står jeg derude, så hjælper, så står jeg også og piller ud. Ja. Han lige gav nu at lære, og jeg gav nu at slappe ud. Det tog da. Nej, vi har ikke gjort, vi går, nej. Hvad er det, Andreas? Det er også noget. Vil du sige, det er en fordel, at du er startet uden at have alle de her hjælpemidler? Gør det nogen forskel, når du arbejder i dag? Det gør nok. Det tænker jeg ikke så meget ved, men jeg kan i hvert fald sige, at der er en forskel på min generation og så de nye, fordi jeg kan godt tage ud og fiske uden selvom computeren er et stykke, bare har det der GPS-signal, der kommer med noget tal. Og de tal, dem har jeg i mit hoved. Så jeg kan godt, jeg har sådan et billede og havbunden herude omkring i mit hoved, så det kan jeg godt. Men Jan, der lærer at fiske her i senere, det kan han ikke gøre. Han er vant til at se på sådan en skærm. Og kompasset, det kører sammen med det der hovedkort over. Så ja, der har jeg en fordel, kan man godt sige. Har du simpelthen et billede af havbunden i hovedet? Ja, her er en for en radius over 40 kilometer, der har jeg stort set. Synes du, Torup Stranden er isoleret? Synes du det? Nej, det er bestemt ikke isoleret. Jeg spørger dig, om du synes det. Om det er isoleret? Ja. Nej. Jeg synes jo, det er verdens navle. Jeg mener jo, kan Danmark, det er der, hvor du bor. Hvorfor? Det er fordi, der er ikke i kontakt med virkeligheden nu. Virkeligheden, det er det her. Naturen? Ja. Din hver dag, den større, det er jo en kunstig virkelighed, i virkeligheden, ikke? Det er fortov og asfalt, by og butikker og caféer. Alle mennesker, der bor i en by, de bor ikke i virkeligheden. De skal rejse ud for at opleve virkeligheden. Det tror de bare ikke. Hvorfor tror du, der er så mange, der godt kan lide at bo i byer? Det ved jeg ikke. Det startede med, at de siger, at jeg gik ind og kolørte blad og sådan noget, og ser, at der er nogen, de har en masse penge, de er kendt mennesker, de har levet et glamourliv, og de tror, det er det. Så stræber de efter det, så det er det eneste, der duer, for de har videt alle steder fra. Og så stræber de efter det, og så gør de sig selv det grin for at ja, komme til at snakke med sådan nogen som der, og komme i fjernsyn, og så laver de alle mulige skøre ting for, at det er de nødt til at gøre, ellers så kan de ikke komme i fjernsyn. Alle de der reality-serier, der er, det er Paradise Hotel, altså, og det er ja, det er noget værre end Øjtos, der. At bare man byer sig selv for at få lov til at få kommet fjernsynet, for eksempel. Og det forstærker sig selv, for så er en masse seere, der sidder og kigger på det, så tænker de, øj, ja, de har godt nok. Ja, nej, nu er de kendt. Og ja, så har de gjort sig selv, det griner jeg til min mening. Det er nok fra, hvor der bliver 9-10. Fordi du er fra en anden tid? Ja, det tænker jeg. Men de drenge, der står derude på dækket, de er jo vilde med det her liv. Ja, det kan jeg godt forstå. Det er fordi, jeg prøver. Det tror jeg også, alle dem der går ind med dig, de vil blive, hvis de kommer ud og prøver. Jeg tror også, de vil blive vilde med. De får lov at de er selvstændige her, ikke? Det er dem, der bestemmer selv. Jeg kan godt bestemme over dem også, og det gør jeg også, hvis det kommer der det, men i det store ellers, så får de lov til at udfolde sig. Det bliver de nogle selvstændige unge mennesker med en masse selvtillid på. Har du så to katte af mig? Hvad? Hvor mange kasser? Vi har to kasser, og vi har taget to længere. Så det er derfor, tænker jeg, at vi får måske 10 kasser i dag. Vi har nemlig 11 længere ude. Og det svarer til cirka? Det er 110 garn. Det er 10 garn i hver længe. Så der er 10 pund per garn, ser jeg ud til. Så hvad svarer det til i alt? Ja, det svarer til 550 kilo, ikke? Jeg er klar over, at din hverdag skifter meget, alt afhængigt af, hvilken måned man er i, og hvordan vejret er, den slags ting. Men hvis du skal prøve at beskrive, hvordan ser en typisk uge eller måned ud, sådan som i dag for dig? Jamen altså en typisk måned, hvis det er min hverdag i en typisk måned, der skal beskrive kort, så består den nok en 10, 12, 14, 15 dage på havet. Og så resten af tiden er fritid og en redskab. Og hvis det ikke er, vi gør det, så har vi en udmærket samlingssted nede ved vores fiskeplads, som vi mødes på i hvert fald hver dag, når vi ikke er ude at fiske. Og så vender vi verdenssituationen der. Ellers så drysser jeg ind til mine venner og familie, og de kommer her til med her. Det er sådan rigtig dejlig, harmonisk hverdag i udkants Danmark. Er du ked af den måde, der bliver snakket om udkants Danmark på i pressen? Nej, jeg er sgu sådan set ligeglad, for de vil gerne tage en af billeder over, at Olle der er vest for Valby Bakker, det er udkant, ikke? Det skal de så redde være med det. De forvarer politikere og lejer til at hoppe med på, det er det værste ord. Hvordan mærker du det, hvis du mærker det i din hverdag? Jamen, jeg mærker det sgu ikke, fordi jeg tager mig ikke ord. Men det kan når jeg lukker fjernsynet op, når jeg ser hjem, så skinner jeg igennem alt. Hvad der ikke er serier, morskab og sådan noget, hvad det altid sagde. Men har du altid vidst, Gert, at det var det her liv, der var det rigtige for dig? Ja, det har jeg da. Jamen altså, min baggrund er, det er jo, at der er en stor søskendeflok, og mine forældre, det var fattige, som folk de var dengang, ikke? Og så er jeg lige stille skabt med et liv, ud fra de muligheder, som det gav den opvækstskab med. Hvad ville du have gjort, hvis der ikke fandtes fiskeri erhverv? Altså, hvad tror du så, du var blevet? Det ved jeg sammen, ikke? Så er jeg sikkert blevet en arbejdsmand i en eller anden sted. Det kan jeg godt forestille mig. Jeg kunne forestille mig, at måske jeg har været sømand. Det kunne jeg godt forestille mig at være så. På de 7 verdens have. Det er noget med havet. Ja, det tror jeg. Men er der noget ved havet i sig selv, som tiltaler dig? Ja, men hvad det er, det ved jeg sgu ikke rigtigt. Men jo, det er. Det tiltaler mig, at noget som i går, der var ingen fisk, og så der er der vigtig store tiltro til i dag, men så når jeg kommer ud i dag, nu har jeg fået først godt vejr, og der er også lidt mere fisk, så jo, men det var sgu da altså dejligt. Ja, det tiltaler mig rigtig meget. Man ved ikke, hvad dagen bringer, men man ved bare, at man skal, som du ser, ud i et flot kontor og passe. Man har siddet ikke og tænker hele tiden, nej, hvor er godt nok, der er det. Sådan, det er jo ikke sådan, det er, vel? Men man har sine øjeblikke. Der er faktisk noget, jeg ville spørge dig om, som jeg har helt glemt at spørge dig om. Men hvor tit spiser du egentlig fisk? en par gange om ugen, samtidig kun hjem. Det er meget forskelligt. Men jeg har aldrig været træt over at spise fisk. Hvad kan du bedst lide? Til hver dag. Jeg kan bedst lide ovenbagt helleflynder. Men det får vi ikke for os. Vi fanger ikke så tit en helleflynder, men det er det bedste fisk, jeg kan få. Men derudover, så er stævet rødspætter. Ja, det er med ben. Nej, det skal helst ikke være for store. Ja. Jeg tænker altid, at de store må være de bedste. Det er de ikke. Hvis du skal spise rødspætter, især med ben, så skal du spise de små. Hvor du kan stege benen, de yderste, de der små ben, som du der er irriterende at få i halsen, som du siger, dem skal du stege så sprøde, at du knæser dem ligesom flæskesvær. Det er ret godt. Jo. Lad os sige, det var det. Ja. Har du nogle ting, som du har lyst til, som du synes, du gerne vil af med, eller et eller andet? Nej, det er jo ikke de store. Nej, det har jeg sgu ikke. Nej. Jeg tror, jeg har så det, jeg har lyst til at sige om de ting. Det er godt. Det er godt. Ja. Og så går turen hjem af. Ja. Så er det cirka en time, ligesom... Ja, det er ligesom, det er været omtrykket. Ja. Så er der weekend. Ja, vi skal nok ud på søndag igen. Søndag, tænker jeg. Men I holder fri fredag? Ja, fordi der skal være dumt vejr, og der var ikke mere fiske. Så det gør vi. Så vil der have lidt elegant med her. Og hvor, så sætter I det ud igen på søndag? Ja. Jo. Så skal vi have meldt det ind, at vi er i land kl. 14.50. Gert, hvor gammel er du egentlig? Jeg er 63 år. Har du nogen... tror du går på pension? Det tror jeg. Det håber jeg sgu ikke, jeg skal. Jeg håber bare stille og træskud, mens jeg arbejder, eller mens jeg er i arbejde på arbejdsmarkedet. Hvis deres helbred det holder, så vil jeg ikke holde. Det er nemt godt det, der er brug for. Det er godt at have i baghånden, hvis man får et øje sådan noget. Det er en rigtig fin ting. Du kan godt lide at arbejde. Ja, jeg kan godt lide. Jeg elsker faktisk. Det er også blevet en enorm del af dit liv at være herude på havet, jo. Det vil være, jeg siger, det vil blive... Altså, det har været en enorm del af dit liv at være herude på havet. Ja, det har jeg været, ja. Altså, det kunne også være mærkeligt, bare lige pludselig fra den ene dag til den anden, og så skulle man ikke det mere. Ja, det er. Det tror jeg, det ville være meget mærkeligt. Du kan da godt sige, at jeg falde ind i sådan en smuk vejr her. Nu har været sådan lidt mørk og oversky og regn vejr hele dagen og blæst lidt også. Og nu er jeg lige pludselig sol og sommer næsten. Vi har sendt Radio 24/7 dokumentar Den gamle mand og havet. Det kan man da ikke ånden og lov, kan man. Optagelse og tilrettelæggelse Rie Hededal Nielsen. Redigering Kim G. Hansen.